คนโบราณนี่เขาถือกันมากว่าเวลานอนนะอย่าหันหัวไปทางทิศตะวันตกเพราะว่ามันเป็นทิศที่เขาเอาศพหันหัวไปทางนั้นเมื่อตอนยายคุณสุพจน์ตายแกก็เห็นเขาหันหัวยายไปทางทิศนั้นแหละตอนเด็กๆพ่อผู้ใหญ่ก็จะดุเวลานอนหันหัวไปทางตะวันตกว่าทิศนั้นมันเป็นทิศที่ดวงตะวันตกหายลงไปทุกวันถ้านอนหันหัวไปทางนั้นเข้าชีวิตก็อาจจะอับเฉาเจ็บป่วยรักษาไม่หายได้พบได้เจอแต่เรื่องร้ายๆหรือว่าขั้นร้ายแรงก็อายุสั้นต้องพลอยตายตกลับหายไปเหมือนดวงตะวันที่หายไปในทิศตะวันตกนั้นด้วยแต่ว่าคนเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ค่อยถือกันโดยเฉพาะคนในเมืองที่บ้านช่องเขาปลูกสร้างกันอย่างแน่นขนาดเนื้อที่จำกัดอีกทั้งพวกคอนโดอะไรพวกนี้บางทีสภาพห้องพักมันก็บังคับให้ต้องนอนหันหัวไปในทิศที่เขาถือกันว่ามันไม่ดีญาติคนหนึ่งของคุณสุพจน์เคยบอกว่าอย่านอนหันหัวไปทางหน้าบ้านแล้วก็อย่านอนเอาปลายเท้าไปทางหน้าบ้านด้วยเขาห้ามว่างั้นคุณสุพจน์ก็เลยถามเขาว่าแล้วทำไมเขาห้ามแล้วมันไม่ดียังไงญาติผู้ใหญ่คนนั้นก็ตอบว่าเขาเชื่อกันว่าถ้าใครนอนหันหัวไปทางหน้าบ้านคนนั้นก็มักจะร่างกายอ่อนแอไม่มีเรี่ยวมีแรงเจ็บป่วยบ่อยจนกลายเป็นโรคเรื้อรังรักษาไม่หายส่วนการนอนเอาปลายเท้าชี้ไปทางหน้าบ้านก็จะทำให้คนคนนั้นไม่ปลอดโปร่งโล่งใจมักจะต้องมีปัญหาต่างๆเข้ามาสู่ทำให้ต้องคิดมากวิตกกังวลทุกข์ใจไม่สางซาคุณสุพจน์ฟังแล้วก็นึกไม่ออกว่าจะทำให้เป็นอย่างนั้นได้ยังไงแต่คนโบราณเก่าก่อนเขามักจะมีเหตุผลที่ทำให้เขาต้องสั่งสอนลูกหลานสืบทอดต่อๆกันมาอย่างนี้ถ้าทำตามก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรเพื่อนคุณสุพจน์คนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งเขาไปเยี่ยมพี่สาวตกกลางคืนก็กลางมุ้งนอนต้องตกใจตื่นกลางดึกเพราะว่าเสียงพี่สาวกับหลานสาวพูดกันเสียงแจ้วแจ้วในแสงไฟที่เปิดสว่างเสียงหลานสาวก็บอกแม่ว่าแม่แม่ดูสิน้านอนเอาหัวไปทางตะวันตกพี่สาวก็ร้องขึ้นมาบอกเออทำไมนอนอย่างนั้นน่ะเขาห้ามนะเขาตื่นขึ้นมาก็ได้ยินเขาพูดกันอยู่สองแม่ลูกไปเข้าห้องน้ำกันมาก็เปิดไฟสว่างเห็นทางก็เลยเห็นเขานอนอย่างนั้นเข้าพอเขาตื่นพี่สาวก็ถามว่าไม่รู้หรือเขาห้ามนอนเอาหัวไปทางนั้นเขาก็บอกว่าเขารู้แต่ว่าหนวกหูตู้เย็นก็เลยหันหัวไปทางโน้นพี่สาวก็บอกว่าหันหัวสมัยอย่านอนอย่างนั้นมันไม่ดีนะเขาก็ทำตามหันหัวไปนอนฟังเสียงครางของตู้เย็นอีตอนที่มันเริ่มเดินเครื่องเดี๋ยวมันก็ตัดทำให้สะดุ้งตื่นเป็นช่วงตู้เย็นมันเก่าส่งเสียงดังในความเงียบยามค่ำคืนอันดึกสงัดเนี่ยมันดังน่าดูเลยจริงๆแล้วเขาก็รู้ตัวทีเดียวว่าเขาห้ามนอนหันหัวไปทางตะวันตกพวกผู้ใหญ่สั่งสอนมาตั้งแต่หัวเท่ากำปั้นแล้วเขาก็กลัวมากด้วยอะไรที่เกี่ยวข้องกับผีกระสบกับความตายเนี่ยเขาจะกลัวมากแล้วก็ไม่เคยฝ่าฝืนเลยแต่พออายุมากๆ ก็ทำให้กลัวน้อยลงพอมาเจอคำบอกกล่าวอีกทีก็ต้องรีบปรับเปลี่ยนตอนเช้าพี่สาวก็ยังไม่ลืมเรื่องที่เขานอนหันหัวไปทางตะวันตกพี่สาวเล่าให้ฟังว่าคนแต่ก่อนเขาถือกันมากคนเดี๋ยวนี้ก็ยังถือกันอยู่โดยเฉพาะคนที่หมู่บ้านนั้นเพราะว่ามันมีเรื่องน่ากลัวเกิดขึ้นมาแล้วคือมีตาคนหนึ่งชื่อลุงสี่ที่แกชื่อนี้เพราะพ่อแม่มีลูก4คนแกเป็นคนที่4ก็เลยชื่อสี่แกเป็นคนสบายสบายไม่ถือสาอะไรไม่ค่อยจะยึดถืออะไรมีคนบอกให้แกไปเปลี่ยนชื่อเสียเอาชื่อดีๆเพราะสี่นี่บางคนเขาเรียกสีก็มีแกก็ไม่ทำตามแถมบอกว่าชื่ออะไรมันก็เหมือนกันทั้งนั้นชื่อนี้พ่อแม่ตั้งให้เป็นชื่อที่ดีแน่ๆแกมีเมียแล้วก็เลิกกับเมียเพราะเมียทนความเป็นคนไม่ค่อยจะเอาเรื่องเอาราวของแกไม่ไหวก็เลยเลิกกับแกแล้วไปทำงานกรุงเทพก็เลยไปได้ผัวใหม่เป็นช่างออกแบบก่อสร้างบ้านอยู่ดีมีสุขมีลูกมีเต้ากันหลายคนส่วนลุงสี่ตั้งแต่เมียเลิกไปก็อยู่ตัวคนเดียวหากินตามประสาตามยถากรรมของแกไม่มีที่นาที่ไร่มีแต่ที่บ้านเล็กๆที่พ่อแม่แบ่งให้ปลูกกล้วยปลูกอ้อยกินได้แต่แกก็ไม่ทำแกทำงานที่เขาจ้างบางทีคนเขาก็เรียกไปช่วยไปเรื่องเครื่องไฟขยายเสียงแกก็ตามไปช่วยเขาเวลามีงานบางทีบ้านไหนเขาทำงานทำกันไม่ทันก็มาจ้างไปทำไปช่วยเขาใครเขาจะซ่อมหลังคาบ้านเปลี่ยนสังกะสี2ตำแผ่นก็ตามแกไปแกก็ปีนป่ายขึ้นไปทำให้เขาก็ให้ค่าเหนื่อยแกนี่แหละคืองานของแก ถ้าไม่มีใครจ้างแกก็จะอยู่บ้านบ้างอยู่วัดบ้างปะเหมาะก็กินข้าววัดมันซะเลยชีวิตแกไม่มีเจริญก้าวหน้านะมีแต่ตกต่ำมีคนพูดกันมานานแล้วว่าที่แกเป็นอย่างนี้เพราะเวลากลางคืนแกนอนหันหัวไปในทางทิศตะวันตกคนอื่นพูดก็คงไม่มีใครเชื่อสักเท่าไหร่แต่ว่าอดีตเมียของแกเนี่ยก็เคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าแกชอบนอนหันหัวไปทางตะวันตกจริงๆเมื่อยังอยู่กินเป็นผัวเมียกันก็พยายามห้ามแล้วแต่ไม่เชื่อคำตอบก็คือสบายดีไม่เห็นมีอะไรนี่ตอนหลังก็เลยนอนกันคนละมุ้งต่อมาก็เลยนอนกันคนละบ้านเลิกกันอย่างถาวรไปเลยตอนที่เมียเลิกลุงสี่ก็ไม่ได้ทุกข์ร้อนอนาถรใดๆทั้งสิ้นไม่ได้คิดจะง้อเมียไม่ได้ไปอ้อนวอนเมียขอให้อยู่กันต่อไปเมียก็ไม่ได้โกรธเคืองเรื่องอะไรแต่เป็นเพราะว่าคิดขึ้นมาได้ว่าอยู่กันต่อไปอนาคตจะเป็นยังไงมีผัวนิสัยแบบนี้ก็มองเห็นวันข้างหน้าได้เลยว่าจะมีกินหรือจะอดตายชีวิตก็ลุงสี่ก็มีแต่อับเฉามีคนเตือนว่าให้เปลี่ยนทิศทางหันหัวนอนสมัยลุงสี่ก็ไม่สนใจอย่าว่าแต่คนอื่นเตือนเลยแม้แต่พี่น้องของแกบอกแกก็ยังหูทวนลมซะเลยแกมีพี่น้องท้องเดียวกันรวมทั้งตัวแกด้วยก็4คนนับวันใบหน้าแกจะดำคล้ำไม่มีราศีเหมือนกับหน้าศพวันหนึ่งแกเจ็บป่วยเป็นโรคอะไรไม่รู้หมอบอกไม่ได้อยู่ยากินไปก็ไม่หายเริ่มพูดกันว่าแกคงจะโดนของเอ๊ะแล้วใครจะมาทำของใส่แกแล้วทำไมมันได้อะไรขึ้นมาไปทำแกก็เลยเพ่งเล็งไปที่แกนอนหันหัวไปในทางทิศตะวันตกมีคนถามแกว่าแกเลิกนอนอย่างนั้นหรือยังแกก็บอกว่ายังเขาก็ถามแกว่าทำไมไม่เลิกซะล่ะแกก็บอกว่าไม่รู้จะเลิกทำไมนอนอย่างนั้นมันก็สบายดีแล้วคนที่คุยกับแกก็บอกว่าสบายดีก็คงหน้าตาไม่เหมือนศพอย่างนี้หรอกแกก็ยิ้มไม่ตอบว่าอะไรดูไม่ทุกข์ร้อนซะเลยซ้ำนับวันหน้าแกเหมือนจะเหมือนหน้าคนตายเข้าไปทุกทีคล้ำเขียวยังกระสอบที่กำลังขึ้นหลวงพ่อที่วัดเมื่อเจอหน้าแกก็ถึงกับขวักมือเรียกเข้าไปคุยด้วยที่หน้ากุฏิของท่านสอบถามต่างๆนานาจนมาจบลงตรงที่ถามแกว่าที่ชาวบ้านเขาพูดกันจริงหรือเปล่าที่ว่าแกนอนนี่หันหัวไปทางตะวันตกอ่ะแกก็พยักหน้าตอบว่าจริงหลวงพ่อก็ถามว่าทำไมไม่เปลี่ยนซะล่ะแกก็บอกว่าไม่รู้จะเปลี่ยนทำไมก็สบายดีแล้วมันเป็นคำตอบที่แกตอบคนอื่นมาแล้วหลวงพ่อก็ว่าลองเปลี่ยนดูบ้างก็ได้เผื่อหน้าตาจะมีราศีขึ้นมาบ้างแล้วถามแกว่าส่องกระจกดูบ้างหรือเปล่าแกสายหน้าท่านก็บอกว่าลองไปส่องดูซะบ้างสิแกก็พยักหน้าเขาว่าบ้านแกไม่มีกระจกเงามีแต่กระจกตู้เสื้อผ้าแกก็คงส่องดูแล้วจะเห็นชัดหรือไม่ก็ไม่มีใครรู้ได้มีคนแอบไปดูว่าแกนอนยังไงเอามาเล่ากันก็ว่าแกก็นอนหันหัวเหมือนเดิมมาแหละไม่ได้เปลี่ยนแม้หลวงพ่อจะเตือนแล้วก็ตามวันหนึ่งเดินไม่ได้กินข้าวไม่ได้พี่น้องของแกเอาข้าวแกงมาส่งให้ก็กินไม่ลงทำท่าจะตายขนาดว่าจะตายก็ยังนอนหันหัวทางตะวันตกอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงมีคนไปเยี่ยมเขาก็ไปเห็นกันมาแล้วว่าบ้านของแกจะนอนหันหัวไปทางใต้หรือทางเหนือก็หันได้แต่แกไม่หันเองแถมแกยังเล่าว่านอนแบบนี้โดนผีอำเป็นประจำแล้วก็โดนผีหลอกบ่อยๆกลางคืนหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกยังกับผีขึ้นมานั่งทับมีอยู่วันนึงแกเห็นผีสาวแต่งตัวแบบสาวโบราณมายืนอยู่ใกล้ๆก็นึกรักผู้หญิงคนนั้นพอหล่อนเอ่ยปากชวนไปอยู่ด้วยก็ตอบตกลงไปเลยแกเล่าอย่างนั้นคนฟังก็ขนลุกเกลียวผีมาชวนไปอยู่ไม่มีใครก็ตกปากรับคำกันหรอกเพราะมันหมายถึงความตายจะมาเยือนคนคนนั้นทีแรกลุงสี่แกหน้าดำคล้ำเหมือนศพต่อมาก็เดินไม่ได้แล้วกินข้าวก็ไม่ได้ต่อมาก็พูดไม่ได้และต่อมาอีกลุงสี่ก็ตายคาที่นอนที่แกนอนหันหัวไปในทางทิศของคนตายนั่นเองดื้อได้ขนาดจริงๆลุงสี่ มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งในภาคกลางครับมีโบสถ์เก่าแก่อยู่ที่วัดนั้นแล้วก็มีญาติโยมไปทำบุญเสร็จแล้วก็มองเห็นแม่ชีรูปหนึ่งยืนอยู่หน้าโบสถ์บ้างยืนอยู่ข้างโบสถ์บ้างบางคนก็เห็นยืนอยู่หลังโบสถ์ลักษณะที่ยืนนั้นยืนนิ่งๆทื่อๆเหมือนกับรูปปั้นเห็นเป็นอย่างเดียวกันว่าเป็นแม่ชีสูงวัยมากแล้วที่วัดนั้นก่อนนี้เคยมีแม่ชีอยู่แต่ว่าตอนหลังไม่มี